En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er selvfølgelig også med, og det er Peter i teknikken også. Lad os starte med det, som mange har gået og ventet på så længe. For på trods af, at vi har haft tre tiltaler mod Donald Trump, hvor han hver gang kortvarigt har været anholdt, så har vi ikke fået det, man normalt får med en amerikaner, der bliver anholdt, nemlig det såkaldte mugshot, altså forbryderfotoet. Og Mads, nu har vi det. Nu har vi simpelthen, fordi man nede i Fulton County i Georgia, da man anholdt ekspræsident Trump torsdag aften dansk tid, der fik man det her billede af ham, forbryderbilledet. Og det kan man roligt sige, man har ikke kunne åbne noget medie, tror jeg, i hele verden, uden man i dag har set det billede. Nej, og han ser ikke helt glad ud på det billede. Nej. Men det er rigtigt, det er underligt at se. Nu, de kom jo de andre mugshots først, Mark Meadows og hvad de hedder, alle de andre tiltalte. Rudy Giuliani og hvad hedder den ene af den skøre advokat? Sidney Powell. Ja, Sidney Powell, ja. Så det er, ja. Og det, altså det var jo, ja, det var jo, det har været underligt. Men så kom Trump her til sidst, og, ja, og han lignede en, der var rigtig træt af at få taget et mugshot. Ja, ham der hedder Peter Baker, som er den journalist på New York Times, der tættest sammen med Maggie Haberman dækker Trump. Han linkede til det på sin Twitter-account, og så sagde han, the stare, altså ja, han stiger meget intenst. Han stiger meget, ja. Og det siger han, det er det billede, han bedst kan lide. Sådan vil han helst fotograferes, fordi han mener, han ser intimiderende ud, når han kigger på den der måde, altså nedstigende på dem, der kigger på billedet. Han ser jo også, altså han ser sur ud, men han ser ikke ud som en, der lige har tabt. Og altså, mens nogle af de andre billeder, du talte om der, Mads, de så jo lidt nedslået ud, ikke mindst vores gamle ven Rudy, den gamle borgmester i New York, han så lidt nedslidt ud på det billede. Ja, men altså jeg synes det, altså Trump ligner ikke en, der er givet op, og han lyder heller ikke som en, der er givet op overhovedet. Lad os bare sige det sådan. Det er der heller ikke nogen grund til, Mads, fordi alt tyder på, at han er på vej til at blive republikanernes præsidentkandidat. Ja. Og vi skal jo tale om den debat, der har været i det republikanske parti. De fejrede jo min fødselsdag ved at holde en stor debat blandt alle de republikanske kandidater. Og Donald Trump ville hellere snakke med Tucker Carlson. Lad os simpelthen køre lige på, Mads. Vi har et lille sådan hurtigt halvanden minuts resume af den debat, der foregik på Fox News i Milwaukee, i et stort studie, festsal, han har sagt, men altså uden Trump i midten. Men lad os bare høre, hvordan han helt fra starten alligevel kom til at dominere debatten. If former President Trump is convicted in a court of law, would you still support him as your party's choice? Please raise your hand if you would. Whether or not you believe that the criminal charges are right or wrong, the conduct is beneath the office of President of the United States. And Chris Christie, honest to God, your claim that Donald Trump is motivated by vengeance and grievance would be a lot more credible if your entire campaign were not based on vengeance and grievance against one man. Let's find consensus. Can't we all agree that we should ban late-term abortions? Can't we all agree that we should encourage adoptions? Can't we all agree that doctors and nurses who don't believe in abortion shouldn't have to perform them? Can't we all agree that contraception should be available? And can't we all agree that we are not going to put a woman in jail or give her the death penalty if she gets an abortion? Let's treat this like a respectful issue that it is and humanize the situation and stop demonizing the situation. The cartels are killing tens of thousands of our fellow citizens. You want to talk about a country in decline? You have the cartels controlling a lot of part of your southern border. The president of the United States has got to use all available powers as commander in chief to protect our country and to protect the people. So when they're coming across, yes, we're going to use lethal force. Yes, we reserve the right to operate. Do you believe in human behavior is causing climate change? Raise your hand if you do. Well, look, we're not school children. Let's have the debate. I mean, I'm happy to take it to start. Alexander, so do you want to raise your hand or not? I'm the only person on the stage who isn't bought and paid for, so I can say this. The climate change agenda is a hoax. The climate change agenda is a hoax. And we have to declare independence for it. Is climate change real? Yes, it is. But if you want to go and really change the environment, then we need to start telling China and India that they have to lower their emissions. Ja, Mads, der var gang i den her. Den starter altså med en håndsoprækning, hvor alle deltagerne de skal række hånden op, hvis de vil støtte eks-præsident Trump selv, hvis han bliver dømt. Det gør de alle sammen på nær en, måske halvanden. Og lidt senere til sidst i den her kavalkade, vi fik her, der var der et andet spørgsmål, hvor de bliver bedt om at løfte deres hånd, rejse deres hånd, hvis de mener, at klimaforandringerne de skyldes mennesket. Der er ingen, der der rækker hånden op, Mads. Men på en eller anden måde kan vi høre, at der var faktisk inde i midten af det her resume, der var politiske synspunkter, der blev fremlagt fra de forskellige kandidater, men vi kunne tydeligt mærke, at elefanten i rummet, nemlig Trump, altså manden, der ikke var der, han fyldte alligevel det meste. Ja, det gør han jo flere gange undervejs i debatten. Chris Christie har et par gange, hvor han siger, at man selvfølgelig skal overholde forfatningen, respektere den, og det er den rolle, man har spillet som præsident, og det er det, Trump ikke kunne finde ud af eksempelvis. Så begynder man at buge i salen. Så Trump spillede en stor rolle, men det var selvfølgelig en underlig debat, fordi Trump ikke var der. Og jeg er spændt på at se, om han har tænkt sig at springe flere debatter over. Det virkede egentlig som et mærkeligt valg, når nu det skulle være. Fordi fra nu af og så frem det næste halvår, der er det jo der er der jo valgkamp for fuld udblæsning. Og der forventer man jo i sådan en valgkamp for fuld udblæsning blandt de republikanske primærvalgskandidater. Det bliver ikke så interessant over hos demokraterne, fordi Joe Biden bare der skal krones som mere eller mindre krone som den, der stiller op igen. Men hos republikanerne er det jo spændende, også selvom Trump fører så meget i målingerne, hvad kan de andre, der stiller op? Og så fordi Trump ikke var der, så havde man jo forestillet sig, at debatten så skulle fokusere meget på Ron DeSantis, at det var ham, der skulle være den alle slog løs på. Men det var det ikke. Der valgte man af en eller anden underlig grund, som jeg ikke kan forklare, hvorfor, men de andre havde sådan set mere eller mindre besluttet sig for, at den der skulle være stand-in, som den alle skød på fra højre og venstre, vi hørte det også lidt i et klip her, det var den her unge forretningsmand, Vivek Ramaswamy, som blev løftet op til at spille en meget, meget mere central rolle i valgkampen. Det er jo det indtryk, man får, når alle omtaler ham, og han pludselig skal forsvare sig til højre og venstre. Men det var en interessant debat at følge. Og det var også interessant, fordi Vivek Ramaswamy, han stod i midten af salen. Den måde, man indretter de her debatter på i de amerikanske primærvalg næsten hver gang, det er sådan en sindrig algoritme, der gør, om man bliver placeret i midten, altså som den, der har den fornemmeste plads, eller helt ude i siden, som den, der har den ringeste plads. Og det, man havde målt på denne her gang, det var sådan en kombination af ikke bare, hvor mange procent man stod i målingerne, men også, om man var opadgående eller nedadgående. Så det havde altså også en værdi, og det var derfor, det med den opadgående kurve, der gjorde, at Vivek Ramaswamy, som jo langt hen ad vejen, Mads, lyder som om han bare er en yngre Trump. Han er den, der er mest begejstret for Trump i selskabet, der står deroppe. Han siger mange af de samme ting, havde nær sagt på samme måde. Men han fik altså erobret den her førsteplads. Og lad os lige høre, inden vi går videre med ham. Lige efter debatten var færdig, der havde CNN, som de altid gør, lavet sådan en fokusgruppe, hvor der sidder en 12-15 borgere, der alle sammen siger, at de enten bestemt vil stemme på en republikaner, eller formentlig vil stemme på en republikaner. Og de var altså samlet i Indiana. Og lad os prøve at høre intervieweren her spørge om, hvem der egentlig vandt debatten. Lad os høre det her. Here's what I want to ask you about. Who you thought did the best during this debate? Basically, who do you think won the debate? I'm going to do it in alphabetical order, to be fair. Anyone think Doug Burgum did the best? That's zero. Anyone think Chris Christie did the best? He certainly got most of the airtime. A lot of the airtime, not most of the airtime. How about Ron DeSantis? How many of you think Ron DeSantis did the best? That's two people. How about Nikki Haley? One, two, three, four people. Asa Hutchinson? Mike Pence? Zero. Vivek Ramaswamy? One, two, three, four, five, six, seven. Tim Scott? Okay, so this panel here thinks Ramaswamy won the debate. Ja, Mads, jeg ved godt, vi kan ikke bruge denne, men de er altså ikke helt tilfældigt udvalgt. De er udvalgt efter alle kunstens regel, efter hvad man sammensætter sådan et panel her. Men altså, næsten halvdelen af dem siger, at Ramaswamy vinder den her debat, mens for eksempel Chris Christie får 0, der siger, at han klarede sig bedst i den her debat. Så Ramaswamy er vel lige nu, her i slutningen af august måned 2023, den der lige nu, hvis vi kun kigger på målinger, er på vej op på andenpladsen. Ja, måske. Jeg vil sige, der er et, altså, jeg synes, nu har jeg siddet og set debatten, og jeg tror ikke, man kan sige, at det sådan er tydeligt, hvem der vinder debatten. Altså, Ramaswamy får den gave, at han skal parere en masse angreb, og det er han rigtig god til. Han er god til at formulere, hvad han står for, og han får en masse taletid her. Chris Christie talte også rigtig, rigtig meget i løbet af debatten, og var ikke så effektiv til at få så meget ud af den. Jeg opfatter ham egentlig som en, der nok må være utilfreds med sin præstation i debatten. Så synes jeg, noget, der er interessant, når man sad, og altså så er der to, jeg synes, der falder igennem. Men lad os lige, inden vi kommer til dem, så lad os lige tage, fordi du nævner selv, at Chris Christie og Vivek der, Ramaswamy, de havde nogle sammenstød. Lad os bare lige tage et af dem her, hvor de støder sammen om overholdelsen af forfatningen. I know a lot better. There's a difference between bad behavior. I know a lot better than you do. You've never done it like you've never done anything to try to advance the interests of this government except to put yourself forward as a candidate tonight. And here's the thing. We've stood up for law and order. I did it as U.S. attorney. I did it as governor. And I am not going to bow to anyone when we have a president of the United States who disrespects the Constitution. Martha, it's important to say that the president said, Donald Trump said, it's okay to suspend the Constitution. Now, the oath you take is to preserve, protect, and defend, not suspend. I will always stand up for our Constitution, regardless of the political pressure. Ja, Chris Christie, han forsøger her mange gange at få banket Vivek Ramaswamy ned i gulvet her. Han kalder ham også senere en chat-GBT-talende maskine, der står ved siden af ham. Han prøvede med, ligesom han prøver med Trump, han bliver buet af det her publikum. Han er klart den, der bliver buet mest af Chris Christie. Og ude i det store Amerika ser det altså heller ikke ud til nu, at han løfter sig i nogle målinger. Men Chris Christie har jo det problem, at de, der holder af ham, er ikke i hans eget parti. Det er jo svært at være i den situation. Og de, der gerne vil se ham lykkes med noget, er de republikaner, der ønsker, at han skal på en eller anden måde demontere og tage det, gassen af Trump-ballonen. Og han havde ikke nogen Trump-ballon sådan direkte, så han gik efter Ramaswamy, fordi han opfatter ham som den, der forsvarer Trump mest helhjertet, hvilket nok også er rigtigt nok. Ramaswamy virker ikke som en, der er stillet op, fordi han ønsker at vinde primærvalgene. Han minder mig mere om en, der stiller op for at gøre den, han regner med, som vinder, nemlig Donald Trump, opmærksom på, at han kunne være en effektiv vicepræsident for ham. Ja, muligvis en, der kunne blive præsident på et senere tidspunkt. Altså, det har vi jo tit set, at folk bruger sådan et primærvalg til at positionere sig til måske at være parat om 4 eller 8 år. Du var ved at sige før, Mads, at vi talte om Vivek, og vi talte om Christie, og så var, da jeg afbrød det, var du lige ved at sige, at der var to, der faldt igennem, så lad os lige prøve at høre, hvem det var. Jamen, det synes jeg, Asa Hutchinson og Tim Scott, De lykkes slet ikke med at komme til fadet. Tim Scott har sådan en personlig fortælling, som han helst skal lykkes med, og han er rigtig god, hvis han sidder over for en interviewer, der ikke angriber ham, men ønsker for ham til at folde sin vision ud, så er han faktisk meget, meget overbevisende. Og når man ser ham i til vælgermøder, hvor han ikke har modstand, så går man derfra og tænker, der fik han mange sympatisører med sig hjem. Og så var det så underligt at se ham her på scenen med seks andre helt blegne og have meget svært ved at få sin egen personlige fortælling foldet ud. Og Asa Hutchinson var også meget, meget anonym i den her debat. Og så må vi vel også sige, at vi havde talt om i sidste uge behovet for, at Ron DeSantis, Florida-guvernøren, snart fik sat nogle stød ind, der gjorde folk, de lagde mærke til ham igen. Man kan sige, at han faldt måske ikke lige frem igennem, men det lykkedes ham i hvert fald ikke at komme frem på en måde, hvor folk tænkte, okay, han er på vej tilbage nu. Sådan så han ikke ud. Nej, helt enig. Lad os lige tage Nikki Haley, som jeg lige vil spille et klip med her, hvor hun taler om en pointe, der plejer at gå rent hjem hos republikanere, nemlig at bekæmpe den offentlige gæld. You have Ron DeSantis, you've got Tim Scott, you've got Mike Pence, they all voted to raise the debt, and Donald Trump added $8 trillion to our debt, and our kids are never going to forgive us for this. Ja, vores børn vil aldrig tilgive os, hvis vi bare bliver ved med at føre den politik, som Trump og de andre tre, der stod heroppe på scenen, og som på en eller anden måde, fordi de har siddet i kongressen, har været vicepræsident, har været med til at stemme for det, de vil heller ikke løse problemet. Hun forsøger at tale om gæld, økonomi. Hun talte selvfølgelig også udenrigspolitik, som er en styrke som tidligere FN-ambassadør. Jeg synes egentlig, hun kom klart frem med sine budskaber, men spørgsmålet er stadigvæk, om der er nogen, der lytter til hende derude. Jamen, det sjove ved hende er jo, at jeg synes, at altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg jo, at Nikki Haley lignede en, som ville have vundet opstillingen i det republikanske parti for en generation siden. Altså en fuldstændig perfekt republikaner, der siger alle de rigtige ting, og sådan er pragmatisk i rigtige steder, og så ser hun så fuldstændig fejlkastet ud i det moderne republikanske parti, hvis jeg er ærlig. Hun siger noget her, som hvor hun også både er ærlig og lyder som en politisk analytiker, der ordentligt købet kan sit kram. Lad os høre, hvad hun siger her om Trump. I do think that Vice President Pence did the right thing, and I do think that we need to give him credit for that. But what I will also tell you is, look, I mean, when it comes to whether President Trump should serve or not, I trust the American people. Let them vote. Let them decide. But what they will tell you is that it is time for a new generational conservative leader. We have to look at the fact that three quarters of Americans don't want a rematch between Trump and Biden. And we have to face the fact that Trump is the most disliked politician in America. We can't win a general election that way. Ja, hun bliver også buet af at sige det indlysende her, at Trump han er den mest upopulære politiker i Amerika. Det er fordi, man jo måler, præcis ligesom man måler præsidentens popularitet og antipopularitet, så gør man det også med Trump. Og der har hun jo indlysende ret i, at han står utrolig svagt, når det handler om den generelle amerikanske befolkning, altså hvor han er nødt til at vinde nogle moderater hen over på sin side, mens han står utrolig stærkt hos den sådan stærkeste republikanske base. Og det her, det er jo et argument, Nikki Haley har turneret rundt med, lige siden hun valgte at stille op som præsident. Vi har brug for en ny generation, og hvis vi kommer med Trump en gang mere, så har han ikke en chance for at vinde, fordi han simpelthen ikke kan række ind over den der midter. Det vil jeg jo mene, Mads, på præcis samme måde, som du siger, hun ligner en perfekt kandidat for en generation siden. Så har hun jo også indlysende ret i det, hun siger her, nemlig at Trump har et utroligt stort problem med at række hen og få over 50% af stemmerne. Ja, men det altså både, altså nu, vi har jo glemt en kandidat, der også var på scenen, altså Doug Burgum, men der var sådan, både Burgum og Hutchinson og Haley ligner bare nogen, der er ankommet til et forkert parti på det forkerte tidspunkt. Altså de skulle have været på den scene i en anden tid, på en eller anden underlig fasong. Og meget af det, Nikki Haley siger, sidder jeg og bedømmer efter, hvordan jeg tror, jeg kender det republikanske parti. Men så lægger jeg jo lidt mærke til, hvordan folk i den her sal sidder og buer af hende indimellem. Og hvordan det, hun siger, det er jo også hende, der måske sammen med Pence, der lægger sådan den klareste republikanske linje på Ukraine-spørgsmålet. Som jo helt klart er det spørgsmål, der deler det republikanske felt, i hvert fald i den her debat, mest i to mest uforsonlige lejre. Det spørgsmål er de decideret uenige om. Der er en fløj, som er mere Tucker Carlson og Trumpsk i deres håndtering, og virker egentlig som om, de enten helt ved... For eksempel Ramaswamy. Lige præcis ikke vil bakke Ukraine op længere, eller virker måske endda som om, at man... At man håber, at russerne snart får styr på det, der foregår der. Og så er der dem, som ser det her som den bedste mulighed, USA får i en menneskealder for at sætte Rusland på plads. Og det gør man så ved at bakke Ukraine hele hjertet op. Der er man meget, meget uenig i den her debat. Og selv da hun forsøger sådan at præsentere de synspunkter, der ligger der, så synes jeg, at det, der står mig, er, at når jeg skal bedømme hende, så er jeg måske også som tilskuer fanget af, at sidst jeg boede i USA, det er jo helt tilbage i hvad? Det er 2008-2009, det er sidste gang, jeg boede i USA. Det er et andet republikansk parti. Jeg kender sådan set ikke det her republikanske parti så godt længere. Altså jeg bedømmer sådan en debat ud fra mine sådan traditionelle briller af, hvordan jeg synes, et republikansk parti plejer at fungere og opføre sig. Og hun sidder og siger noget, hvor jeg sidder og tænker, det her, det må gå da lige hjem. Og så sidder jeg og lytter til publikum, der er ved at gå amok over det, hun siger. Og det første, jeg tænker, det er, gud, har jeg egentlig helt selv fingeren på pulsen i det her parti længere? Forstår jeg længere det republikanske parti? Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, at jeg gør. Og når du siger før, at Nikki Haley måske ville have stået perfekt for en generation siden, så mener du 25 år, men vi kan vel roligt sige, at vi skal sådan set ikke så langt tilbage, fordi når man i 2012 vælger Mitt Romney som præsidentkandidat, eller man i 2008 vælger John McCain som præsidentkandidat, så er det jo to, hvis man forestiller sig, at de havde stået på den her debatscene forleden dag, så ville de næsten have lyttet som Nikki Haley for eksempel. Ikke? De ville have sagt meget identiske ting. De to valg synes jeg er meget interessante, fordi da Obama vinder hos demokraterne, og det er jo ham, der fører valgkamp mod både McCain først og sidenhen Mitt Romney. Ved begge de valg, der tænker jeg, hvor vil jeg gerne kunne forelske mig i Obama. Og jeg sidder altid sådan selv, og jeg kunne virkelig godt lide Obama, og hvem kan ikke det, vil jeg næsten sige. Og jeg sad sådan og kiggede på det, de sagde, og nåede ved begge valg frem til, at hvis jeg havde haft muligheden for at stemme, så ville jeg nok have stemt ret sikkert på John McCain, men jeg endte faktisk også med at ville have stemt på Mitt Romney i valget efter, til trods for enormt. Var enormt glad for Obama. Jeg havde egentlig sådan en helt skyldfølelse over at bo i Danmark, som jo var parat til at kåre Obama som erstatning for Jesus Kristus. Og i den forbindelse, der havde jeg helt sådan en skyldfølelse over, at jeg ville have stemt på en anden. Men det var fordi, jeg så havde kigget på det, de sagde, og jeg var bare mere politisk enig med både Romney og McCain. Sådan havde jeg det på ingen måde, da Trump stillede op. At det var der, det hele skiftede selvfølgelig. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Noget, der er interessant, det er, når vi ser på, eller jeg har læst her i den forløbende uge, de kommentarer og de ledere og de nyheder og analyser, der er i Wall Street Journal, som sådan jo er en republikansk sindet avis i stil med, hvad skal vi sige, Jyllandsposten, Børsen, Berlingske herhjemme i Danmark, en meget fin avis, så kan man se, at de støtter, de synes jo, at Nikki Haley klarede sig bedst. Det er hende, de stiller sig på. Så det er jo interessant. Kommer de også til at stå et forkert? Det tror jeg, fordi de ser på den debat, som jeg gør. Ikke? Ja, altså, præcis. Fordi jeg har næsten aldrig i mit liv læst en leder i Wall Street Journal, jeg var uenig i. Nej. Jeg har godt nok læst mange af The New Yorker, eller i New York Times, eller Washington Post, hvor jeg tænker, lige den her. men jeg tror ikke, jeg har læst en i Wall Street Journal, jeg var uenig i. Og de er altså også bange i en tidslomme. Ja. Lad os lige tage et klip mere med ham, selvom du var lidt tøvende med at udpege en vinder, men som CNN's panel kårede som vinder, og som de meningsmålinger, jeg har set, så den også nogenlunde kårer som vinder. Jeg skal lige sige, mange kårer faktisk Donald Trump som vinder, selvom han slet ikke var med, men det er en helt anden diskussion. Eller Joe Biden. Ja. Eller Joe Biden, ja. Men lad os lige tage et klip mere med Vivek Ramaswamy og lægge mærke til, selvfølgelig, hvor dygtig en debattør og taler han er. The real choice we face in this primary is this. Do you want a super PAC puppet, or do you want a patriot who speaks the truth? Do you want incremental reform, which is what you're hearing about, or do you want revolution? Okay. And I stand on the side of the American revolution. Ja, jeg står, I'm on the side of the American revolution. Det er godt, han sagde American, for det var jo ikke en socialistisk, kommunistisk revolution, han ville gennemføre, men sådan den grundlæggende amerikanske revolution. Han vil ikke lave små ændringer, som han anklagede de andre i panelet for. Han vil ikke være afhængig af superpacks, altså folk, der støtter økonomisk. Og på den måde synes jeg hele tiden, at han lyder som en moderne udgave af Trump, og dermed også en vigtig reminder til folk, der tænker, hvis bare Trump kommer i fængsel på et eller andet tidspunkt, så kan vi vende tilbage til normale tider. Nej, så står der folk som Ramaswamy og andre med, hvad skal man sige, grundlæggende samme synspunkter som Trump, fremført på en anden måde. Ja, altså, jeg synes, han var helt usædvanligt god, og han er meget trænet i sådan den der britiske tradition for debat. Han er usædvanligt god, og han er meget, meget veltalende, og han forstår også, hvilke knapper man trykker på, det populistiske keyboard. Altså, det gør han helt sikkert. Men jeg synes, altså, man har jo sådan et engelsk ord, jeg aldrig rigtig har haft held med at oversætte ordentligt. Det der med at være pugnacious. Altså, man har sådan man har næsten en trang til at gå i at være stridbar, og at gå i kødet på alle, uanset hvad de siger. Og hans facon virker på mig som en, der er god i sådan en type debatter her. Jeg synes også, at den stridbarhed, han går til debatten på, det slider ret hurtigt på selve debatformatet og på dem, der lytter. Det gør det i hvert fald på mig. Så jeg ved ikke, om den er sådan holdbar på en lange bane, men i et felt, hvor der står jo, hvad stod der i alt? 8 på scenen, 9, ikke? 9, tror jeg, ja. Var det 8? 8 eller 9, ja. Og det betyder jo, at man skal gøre noget for at brænde igennem, og han lurede jo hurtigt, at hvis han spillede rollen som Trump, så ville alle de andre slå på ham, ikke? Og det gjorde de fleste, der Mike Pence og Chris Christie bruger, altså nærmest alle deres kræfter, dels også ikke hele i perioder, på ligesom at være efter ham, ikke? Og så er der Hutchinson og Burgum, som bare virkede som sådan nogle venlige mænd, der slet ikke rigtig havde fanget, at det var en debat, man var i. Det var sådan lidt sjovt, det format, ikke? Og så lad os lige fokusere på også. Ja, fokusere på ham, der så notorisk ikke var med, men alligevel fyldte så meget, nemlig Donald Trump. Han valgte ikke at være med, og derudover valgte han at deltage i et interview, der blev vist på Twitter, i stedet for med Tucker Carlson, som vores lytter vil kunne huske jo, var en stor og vigtig Fox News-vært, indtil han blev strittet ud derfra. Han fortsatte nu sit show i en eller anden form på Twitter. Og en halv time før debatten den startede kl. 21 lokal tid i Milwaukee, en halv time før, der sendte Tucker Carlson et lille sammenklip ud af, hvilke spørgsmål han ville stille, eller han havde stillet til Trump for i et bondet interview, og nogle af svarene, det var sådan en appetizer. Lad os prøve at høre, hvad den her reklame på et minuts penge, for den her udsendelse, hvordan det lød. Why aren't you at the Fox News debate tonight in Milwaukee? Well, you know, a lot of people have been asking me that. When you say there are people on stage who shouldn't be running for president, who do you mean? Whatever happened to Mike Pence? He's out there attacking you. What is that? Do you think Epstein killed himself sincerely? Do you think we're moving towards civil war? It's good to have you at Bedminster. It's very nice. I love it. You're saying they stole it from you last time. Why wouldn't they do the same this time? Oh, well, they'll try. They're going to be trying. Mitch McConnell was trying to get senators to impeach me. Crooked Joe Biden is so bad. He's the worst president in the history of our country. I don't think he's going to make it to the gate, but, you know, you never know. It started with protests against you, then it moved to impeachment twice. Right. And now indictment. Are you worried that they're going to try and kill you? Why wouldn't they try and kill you, honestly? They're savage animals. They are people that are sick. So do you think it's possible that there's open conflict? I can say this. There's a level of passion that I've never seen. There's a level of hatred that I've never seen, and that's probably a bad combination. We're doing this interview, but we'll get bigger ratings using this crazy forum that you're using than probably the debate. Ja, vi får sikkert flere seere her, siger han så, og det er lidt svært at måle, fordi vi ved, at der var 20 millioner, der så debatten mellem republikanerne. Det er faktisk et stort og flot tal for amerikansk tv. Men Twitter siger, at der var 100 millioner, der så den her meningsudveksling eller venligheder mellem Tucker Carlson og Trump. Det er et stærkt diskutabelt tal, fordi det er meget uklart, hvordan Twitter måler, hvor mange der så. Det kan være, at det bare lige kørte forbi, mens du scrollede ned ad din skærm. Men hvad der i hvert fald er sikkert, det var, det blev set af rigtig mange, og de ting, der bliver spurgt om, er jo vilde. Han bliver spurgt, tror du, de kan finde på at slå dig ihjel? Altså de, det må være Biden-regeringen på en eller anden måde, og han siger, de er vilde dyr. Så hvem ved? Han bliver spurgt, om han tror, der kommer borgerkrig, og til det svarer han, altså hvis han bliver dømt, til det svarer han, at det er jo ikke til at vide. Jeg har så utrolig stærke følelser 6. januar 2021. Så et vildt interview, Mads, med Donald Trump i sin sædvanlige gode form, bakket op af Tucker Carlson, som vi i parentes bemærket skal huske på, i forbindelse med fyringen på Fox News, jo sagde de mest grimme ting om Donald Trump, men som her jo er med til at løfte ham. Det blev sendt, skal vi lige sige. Det startede den her, vi lige spillede her, den blev så sendt en halv time før kl. 21, hvor debatten startede i Milwaukee, og så gik den ellers det rigtige interview på, der var cirka en time, gik på 5 minutter før debatten i Milwaukee startede. Men altså Trump for fuld udblæsning. Ja, og jo altså et lidt trættende format faktisk, fordi der bliver ikke brugt nogen kræfter i det interview på at gå Trump på klingen. Det er jo en avanceret form for mikrofonholderi, hvor Tucker Carlson ikke siger, og hvad så med Mike Pence? Er han ikke blevet rigtig skør? Og så siger Trump sjovt nok, jo, han er blevet en frygtelig skør. Han er meget efter mig, og alle kan se, hvor slemt det står til med Pence og så videre. Det er jo, faktisk virker sådan noget bedre, når der sidder en kritisk udspørger, og man så er god til at håndtere det, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det var det, der manglede her, og den havde mange seere. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der var i USA, det har jeg ikke set nogen målinger for. Men jeg tænker, at de 100 millioner er fra en stor planet, mange interesserede i, hvad der foregår i USA, og mange af dem, der så er amerikanere, det ved jeg ikke. Jeg tror, de færreste har valgt at se den fra start til slut. Ja, det er også en lang omgang at komme igennem. Om end der er underholdende elementer undervejs, hvis man synes, den slags er underholdende. Synes du, Donald Trump, tror du, at Epstein han begik selvmord, eller blev han slået ihjel ind i fængslet, for eksempel? Ja, der var mange gode spørgsmål. Vi er helt ude i det der store katalog af gag-gag-teorier, som Trump gør sig mageløs i. Men det er som skrevet til og iscenesat til det der publikum, der har sådan lidt alternativ virkelighedsopfattelse. Det kan man roligt sige, men lad os bare lige konkludere. Meningsmålingerne i USA her lang tid før det første, lang tid nu nærmer det sig efterhånden, men der er stadigvæk en del tid til vi når den 15. januar 2024, første primærvalg i Iowa, ugen efter i New Hampshire, derefter kommer de en efter en, men altså virkeligheden er, at Trump fører foran nummer to med sådan cirka 40-50 points forspring. Det er den størrelseorden, vi taler om. Kigger vi igen, og vi er lang tid for, men vi siger det alligevel, på matchup direkte med Joe Biden, så har det været sådan nogle uger, de stod helt lige. De seneste målinger har faktisk givet Joe Biden et lille løft opad, sådan, så han fører med et par procent point, men det er absolut inden for statistisk usikkerhed så lang tid før valget. Som Trump jo også sagde, så er han ikke engang sikker på, han tror det ikke, at Joe Biden er nået frem til målstregen, altså valget i november måned 2024, siger han. Men han siger selvfølgelig også, at han kan slå ham så let som ingenting. Lige før debatten gik i gang i Milwaukee, og Sean Hannity har ved at byde velkommen til det, så skulle de lige have en reklamepause. Og den reklamepause, den havde Joe Biden købt sig ind i med sin første sådan rigtige valgreklame. Så lad os lige høre den her. It was the worst pandemic in 100 years. The worst economic crisis since the Great Depression. But America fought back. Today, unemployment is at record lows. Our economy leading the world. Joe Biden passed historic laws to rebuild the country, but he knows it's the American people who are the heroes of this story. America is back. We've shown each other in the world that there's no quit in America. There's simply no quit in America. In small towns and big cities, we're coming back stronger than ever. Manufacturing jobs are coming home. High-speed computer chips are getting made right here. America is leading the world in clean energy. There are some who say America is failing. Not Joe Biden. He believes our best days are ahead because he believes in the American people. Those who bet against America are learning how wrong they are. It's never, ever been a good bet to bet against America. Never. I'm Joe Biden, and I approve this. Ja, han satte altså den her reklame på netop som den republikanske debatstart. Det er sådan en sædvanlig drillemetode, amerikanske kampagner har overfor hinanden. Der er mange ting, der er interessant ved det her, Mads. Det, der slår mig allermest, det er, bemærker du, at stemmen, der speaker ind over den her reklame, lyder som om, han er ældre end Joe Biden? Nej, det tænker jeg ikke over, men det, det er jo faktisk en fin pointe, at Joe Biden kommer til at fremstå som the young kid on the block der. Det havde jeg ikke tænkt over. Det, hvis du prøver at høre den igen, så vil du kunne høre det, og det har jeg også lagt mærke til i andre. Så jeg tænker simpelthen, om det er en lille forsøg på at gøre Joe Biden yngre. Det siger jeg, fordi jeg her forleden dag var til et møde her i København, hvor en af de kendte amerikanske valgkampstrateger, hvis navn jeg ikke vil nævne nu, fordi han ikke ville have det frem, men han var her i København, og han var demokrat. Og han sagde, at det største problem, Joe Biden har, når de måler internt på nuværende tidspunkt, der er det positive, det er, rigtig mange demokratiske vælgere kan godt lide good old Uncle Joe, som han sagde, men de er ved at være bekymret for hans alder. Og det sagde han, det siger de simpelthen hele tiden. Så det er jo et alvorligt emne. Ja, det er et meget alvorligt emne. Jeg tror, hans det her bliver et underligt valg, tror jeg, David. Ja. Jeg tror, vi synes, det er rigtig en fest at dække på den façon, vi nu kommer til at beskæftige os med det. Men det her med, at meget jo tyder på, at vi skal have sådan en gentagelse af sidste valgkamp, ja, og med to kandidater, som jo på mange måder har så mange fejl, at man jo hele tiden skal svare på spørgsmålet, kan de ikke finde nogen bedre derovre? Ja, ja, ja. Altså, der er så mange amerikanere, kan man virkelig ikke finde noget bedre end der er kun 330 millioner. Og du skal jo huske, der er jo masser, der byder sig til. Ja. Men det er de her to, der fører og ligger til, at kender du den amerikanske forfatter, der hedder Sora Neale Hurston? Ja. Hun skrev i lige før 2. verdenskrig, skrev hun det her fantastiske værk, Their Eyes Were Watching God. Og den første linje i Their Eyes Were Watching God, det er: Ships at a distance have every man's wish on board. Og det synes jeg, skibe på afstand, yeah, ligner nogen, der har alles ønsker ombord. Sådan, yeah, er det altid, når man begynder med politiske kampagner, ikke? At på afstand, så ligner de forskellige kandidater nogen, der, som man kan lægge sine politiske ambitioner ned i, og så når de kommer tættere på, så er det måske ikke helt sådan, det ser ud. Men her er der to skibe, så man altså ikke skal være, man skal ikke være, man skal ikke være ret kvik for at fatte, at det ene skib, det, altså, det sejler virkelig underligt. Det virker simpelthen som om kaptajnen altså, har glemt, hvordan man fører et skib. Og det andet skib, det, altså, det er der brand i. Og alligevel er det dem. Der kan man se på lang afstand, at det der er helt galt med de der to. Og så skal man vende sig til, at det nok bliver de to, der skal kæmpe om det til sidst. Altså det er der underligt, David. Og på en eller anden måde er det også symptomatisk for det, du lige forklarer her, at i dagens udgave af kampagnesporet, der brugte vi måske 1,5-2 minutter på at tale om, at USA's tidligere præsident og måske kommende præsident, han for fjerde gang var blevet anholdt og tiltalt for en forbrydelse dengang, oven i købet også med et fotografi af sig selv, der vil ligge til al evighed som den første amerikanske præsident, der er anholdt og tiltalt. Det fyldte lidt. Hvorfor? Fordi vi har jo vendt os til, Mads, at skibet i brand der, det har jo været i brand så længe, at vi kan jo ikke tale om det hver gang. Ja, jamen, og man kan ligesom, altså jeg synes jo det her, altså derfor har jeg lige kommet i tanke om det her, Søren Neil Hurstons citat, ikke? Fordi at det er jo, altså det, man går altid til valgkampe med en anden form for håb, ikke? Og jeg kan huske, at jeg så Obama første gang, der tænkte, det der, det er godt nok nemt at blive forelsket i. Det skib, der vil jeg gerne være passager. Og nu har jeg set en debat med 8 republikanere, jeg ved, hvem demokraterne stiller op, og jeg ved, hvem der nok vinder hos republikanerne. Hvis jeg virkelig skal være helt ærlig i hånden på hjertet, så er der kun en af dem, jeg kan blive en lille bit smule begrænset for. Og jeg tror ikke, hun vinder. Der skal ske meget for, at Nikki Haley rejser sig. Vi ved, hvorfor nu at give dig lidt håb, Mads, vi ved, at der sker ofte og næsten normalt i amerikansk politik utrolig store ting i de her primærvalg, i de måneder, der leder op til det første primærvalg, og igen i øvrigt inden for de første par uger. Men den her gang må jeg bare sige, at det billede, vi har haft, at Trump foran har varet så længe, at det efterhånden er svært at forestille sig, at han kan tabe det. Ja, det er svært at forestille sig. Men lad os nu se. Det vil vi kan jo holde gryden i kog, David, og vi skal også være ærlige og sige, som det er, at for langt de fleste amerikanere, der er det her stadigvæk noget, som de slet ikke er begyndt at koncentrere sig om endnu. Det er nemlig rigtigt sagt, og dermed kan vi også sige tak for denne gang, at denne udgave af kampagnesporet, Mads Fuglede, David Træs og Peter i teknikken. Vi siger tak for denne gang, og vi er tilbage igen i næste uge. Tak for nu. Af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.